okolica. Idź do mnie, bo umieram. Idź do mnie, bo umieram. Bo taka ciemna okolica. Idź do mnie czasem, bo umieram. Idź do mnie, czekam. Czekam, bo umieram. Idź do mnie, czekam. Zaszczyt grać dla takiej publiczności. Na trąbce, a z trąbki Jerzy Małej. Teraz ballada Człowiek, Złota Ryba. Masz do skrzydeł przywiązaną złotą rybę. dopadałem bramy piekiel i niebieskie mnie kusiły często drzwi. W głowie pustka, wszystko dawno się skończyło. Puste miejsca, pozostały tylko sny. Masz do skrzydeł, przywiązaną złotą rybę. Jeśli ty odpruniesz, serce jej przestanie bić. Słuchaj ptaku, klatce nie jest ci najgorzej. Źle jest wtedy, kiedy nie chcesz się już żyć. Na akordeonie Marek Tarnowski. Teraz ballada na krawędzi szkła. Ballada z czasów smutnych, przepełnionych ciemnością. Prawie jak tutaj, proszę Państwa. Wszystkim dzisiaj jest już niczym. To, co było wszystkim, nic. To, co pozostało, twoje obce ciało. Jakby się nie stało nic. Noc wycięta z szyby, każdy dzień na niby. Jakby tak musiało być. Wszystko zawsze mija, pozostaje chwila, pozostaje nigdy. Pierwsza łza, może właśnie tak traci się. życia. Może właśnie tylko, może właśnie tylko, może właśnie tylko od wycięta z szyby. Każdy dzień na niby, jakby tak musiało być. Wszystko zawsze mija, pozostaje chwila. Pozostaje nigdy nic. Zamieniłem ciebie na kawałek cienia, tak jakby musiało być. Wszystko zawsze mija, pozostaje chwila, pozostaje nigdy. Za. Może właśnie tak traci się. Na krawędzi skład pęka cały świat. Może właśnie tylko, może właśnie tylko, może właśnie tylko na krawędzi szkła pęka cały świat. Może właśnie tak traci się. Pęka cały świat. może właśnie tylko, może właśnie tylko, może właśnie tylko tak. Na kontrabasie Michał Jakos. Szanowni Państwo, teraz będzie ballada z ostatniej płyty, pierwsza z tego cyklu, Atramentowa Rumba. Pragnę powitać wydawców, gospodarzy i gości, cudownych wszystkich przyjaciół. Atrament nocy serca zatruwa ryb. I gwiazdy już nie świecą i księżyc nik. Stwór Boże na myśl jak w klatce ptak. Przepoczę się o pręty krak. Czy będzie świt, czy będzie dzień, czy umarł świat. Mówiłaś, przyjmij w darze spokojny sen. To wszystko, o czym marzysz, kochana, wiem. Czułością swą obejmij mnie. Ja nigdy nie porzucę cię. Ukoję ból, pożywię strach na duszy dnie. Swych promieni skrzący, daruj mi swój blask gorący, cały blask podaruj mi. Słońce, nie kryj się za horyzontem, ogrzyskie na jawie drżące, pozwól żyć szczęśliwe dni. W życiu prócz czterech ścian. Nigdy nie chciałem wiele, co dzisiaj mam. Dobry sen znikł, płonięty w cierń. Nie został nic, co kocha mnie. Nie ma już nic, nie ma już nic, nie ma już mnie. Masz się za chorobączek, gaśniesz jak nadzieja drwiąco, tulisz mrok w promieniach dni. Słońce, ta noc nigdy się nie skończy, a nocy nie dotrąci, los jak kat zatrzaśnie drzwi. La, la, la, la, la, la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Perkusja Arkadiusz Skoli, arcykapłan bębnów. Teraz będzie ciekawa historia, bo będę śpiewał balladę na zakręcie, która tutaj kiedyś, wiele lat temu, została zaśpiewana przez wielką polską artystkę, aktorkę, panią Krystynę Jandę. Więc troszkę, naprawdę troszkę się boję. Dobrze się pani czuje. Świetnie. Właśnie widzę. Jasny wzrok, równy krok. Jak z marszu. A ja jestem, proszę pani, na zakręcie. Moje prawo to jest pani lewo. Pani widzi krzesło, ławkę, stół, a ja rozdarte drzewo. Bo ja jestem, proszę pani, na zakręcie. Ode mnie widać niebo przekrzywione. Pani dzieli każdą zimę, każdy świt na pół. Pani dalej kocha jego. Pora wracać, już papier zgaśnie. Niedługo, proszę pani, będzie rano. Chłopak czeka, wcale dziś nie zaśnie. A robotnicy wstaną. Bo ja jestem, proszę pani, na zakręcie. Migają światła rozmaitych możliwości. Pani mówi, basta, pauza, pad. Pani mi nie zazdrości. Pora wracać, już papier zgaśnie. Niedługo, proszę pani, będzie rano. Chłopak czeka, wcale dziś nie zaśnie. A robotnicy wstaną. Bo ja jestem, proszę pani, na zakręcie. Choć gdybym chciał, dawno bym się urządził. Już widzę bieska, bieska stół. Wystarczy, żebym stał się miły. Pani także kiedyś była na zakręcie. Dziś pani dostrzega, proszę pani, te realia. I heruje pani, proszę pani, jak ten wół. A moje życie kolebie się niczym balia. Pora wracać, już śpiewają zięby. Niedługo, proszę pani, będzie rano. Iść do domu, przetrzeć oczy, umyć zęby, nim robotnicy wstaną. A ja jestem, proszę pani, na zakręcie. Moje prawo to jest pani lewo. Pani widzi krzesło, ławkę, stół, a ja rozdaję. podarte drzewo. Bo ja jestem, proszę pani, na zakręcie. Ode mnie widać niebo przechylone. Pani dzieli każdą zimę, każdy świt na pół. Pani dalej kocha jego. A ja jestem, proszę pani, na zakręcie. Moje prawo to jest pani lewo. Już widzę trzy słowa gestu. Rozdarte drzewo. Teraz będzie balada na klęczkach. Balada, którą dedykuję wszystkim mamom, a w szczególności mojej kochanej matce. Już tylko ty, ty możesz dla mnie spleść z ramion swoich koje albo sieć. Już tylko ty otworzyć możesz drzwi i nie zapytać mnie o nic. Choć usiądź tu, choć przytuł się murze, kiedy wracał, stałaś w oknie, padał deszcz. Choć usiądź, mamo, bo tam za drzwiami źli ludzie, mamo, na mnie patrzą żyletkami. Bez łez, to zwiędły bez, tak mówią za mnie suche źdźbła. Jeżeli masz kropelkę wiary w nas, odżyje słowo bez i łza. chodź usiądź tu, chodź przytul się, mów, że kiedy wracam stawać w oknie. Padał deszcz. Chodź usiądź, mamo, bo tam za drzwiami źli ludzie, mamo, na mnie patrzą nożami. Teraz przesłynny, przepiękny Tomaszów z repertuaru Ewy Domarczyk. Kompozycja Zygmunta Koniecznego do słów Juliana Tuwima. Byśmy tak najmilsza wpadli na dzień do Tomaszowa. Może tam jeszcze zmierzchem złotym ta sama cisza trwa wrześniowa. W tym białym domu, w tym pokoju, gdzie cudze meble wystawiono, musimy skończyć naszą nagle rozmowę smutnie nieskończoną. Więc może byśmy tak najmilsza padli na dzień do Tomaszowa. Może tam jeszcze zmierzchem złotym ta sama cisza trwa wrześniowa. W tym białym domu, w tym pokoju, gdzie cudze meble wystawiono, musimy skończyć naszą dawną rozmowę smutnie nieskończoną. Jeszcze ci wciąż spojrzeniem śpiewam Holtek ust i serce pęka i muszę jechać, więc mnie żegnasz. Lecz mnie drży w dłoni mej kwaręka i wyjechałem, zostawiłem. Jak sen urwała się rozmowa, błogosławiłem, przeklinałem ducha i tekust. Więc ta bez słowa ducha i tekust. A może byśmy tak najmilsza padli na dzień do Tomaszowa. Może tam jeszcze zmierzchem złotym ta sama cisza trwa wrześniowa. Jeszcze mi tylko z oczu jasnych spływa do wag kropelka słona, a ty mi nic nie odpowiadasz. I jest zielone winogrona. Szanowni Państwo, zagramy teraz wielką pieśń stworzoną przez Jana Kondraka, piosenka W samą porę. Podejrzewam, że większość mężczyzn na tej sali i mnie dotyczy ta piosenka bardzo mocno, więc dla równowagi, poziom uczuć nierówny, nie wróży nam źle. Piosenka W samą porę. Jan Kondrak. Pozwól odejść już, że nie całkiem zechciej wierzyć. Pozwól odejść już najlepszemu z twych żołnierzy. Miejsce w szyku znam, żołnierz mieszka w czasie przeszłym, gdy w swojej roli ma trwać. Obłoki gęstnieją, tam dzban przepełniony lekko się chyli, tam para danieli przykrywa się knieją, a noc wróży nocny motyli. Na mnie już po za ciasne nim, gest za obszerny nim, karta znaczona nim, zimna koszula obejmie całunem te chwile, co w nas jak ikona. Pozwól odejść już, że nie całkiem możesz wierzyć. Pozwól odejść już najlepszemu z twych żołnierzy. Miejsce w szyku znam, moje miejsce w czasie przeszłym, gdy w swojej roli ma twarz. Cicha, tam grobla mizerna nadmiaru nie zbiera, tam strażnik zakłada łach przemytnika, a noc wróży z ręki jokera. Jasny gest wczoraj. Zimna koszula obejmie całunem te chwile, co w nas, jak i kona. Nam nie już pora nim, słono za ciasne nim, gest za obszerny nim, karta znaczona nim. Zimna koszula obejmie całunem te chwile, co w nas, jak ikona. Nam nie już pora nim, słowo zaciasne nim, gest za obszerny nim, karta znaczona nim. Zimna koszula obejmie całunem te chwile, co w nas, jak ikona. Jeździ mała trąbka, Kariusz z Goli perkusja, Michał Misza Jaros bas, Marek Tarnowski akordeon i fortepian. Ja wasz sługa wierny Marek Dyra. Oddamy wam bez serca. Szanowny panie, szanowni panowie, na zakończenie koncertu zagramy dla was standard przedwojenny, albo jeszcze wcześniejszy, to różne są na ten temat zdania, Ta ostatnia niedziela. Teraz nie pora szukać wymówek. Fakt, że skończyło się. Dziś przyszedł drugi, bogatszy i lepszy ode mnie. I wraz z tobą skradł szczęście me. Jedną mam prośbę, może ostatnią. Pierwszą od wielu lat. Daj mi tę jedną niedzielę, ostatnią niedzielę, a potem niech wali się świat. Ta ostatnia niedziela dzisiaj się rozstaniemy. Dzisiaj się rozejdziemy. Inny świat. Ta ostatnia niedziela. Więc nie żałuj jej dla mnie. Spojrzyj czule dziś na mnie. ostatni raz. Będziesz jeszcze dość tych niedziel miała. A co ze mną będzie, któż to wie. Ta ostatnia niedziela, moje sny wymarzone, szczęście tak upragnione skończyło się. Ta ostatnia niedziela, więc nie żałuj dla mnie. Spojrzyj czule dziś na mnie ostatni raz. Proszę Państwa, to był naprawdę wielki zaszczyt śpiewać dla was i grać. To jeszcze w takim razie dla Państwa zagramy starą balladę, którą też Janek Kondrak napisał, którą się włóczę od 20 lat. Janek próbował napisać autoportret i mu się udało. Ale mój portret, czyli nie jej portret. Człak zbuntowany. Ciężko ranny stał świt, źle wlał. Krwi, niedzielny świt. Szczycić go liczby. Wieszka na helu trzy. Siorpnąć herbaty łyk. Odpocząć. Fotel, pilot, stryk. Zerwę się. Sieknę w rykołcza i jeszcze będą do mnie wołać, mówić, że powiem co, jak trzeba, co do chleba i nieba, to już jutro, tymczasem jest. Szary. Futro Szanowni Państwo, przepięknie dziękuję, z całego serca. Moi przyjaciele, za mną integralna część wielkiej sztuki. Zagrają dla Państwa temat wielkiej polskiej śpiewaczki, kompozytorki, wielkiej artystki Kaja. Zaśpiewają Kamień beze mnie. I zaśpiewają. A ja z całego serca dziękuję i jadę z moją Ewą do domu. Usłyszeliśmy koncert fascynującego Marka Dyjaka, nagrany w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w 2013 roku przez Przemka Nowaka. Dziękujemy i do usłyszenia, mówią Zofia Sylwin i Magda Trzaska.